na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 29 czerwca, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Przed silnymi burzami na zachodzie ostrzegają synoptycy. Jutro burze w całej Polsce. Osoby zasłużone w zwalczaniu pandemii odznaczył prezydent Andrzej Duda. Sprawa reparacji od Niemiec jest otwarta, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Przed silnymi burzami na zachodzie ostrzegają synoptycy. Wyładowaniom będzie towarzyszył porywisty wiatr, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Burze będą się przesuwały nad południową i południowo-wschodnią Polskę, gdzie może spaść grad o średnicy kilku centymetrów. W województwie dolnośląskim, lubuskim, opolskim, ale też południowej części województwa wielkopolskiego i zachodniej części województwa łódzkiego. Tutaj sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że porywy wiatru mogą osiągać wartość nawet 100 km na godzinę i tam są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast w Polsce bardziej południowej i południowo-wschodniej mamy burze, gdzie grad może być bardziej niebezpieczny, bo tu gradziny mogą mieć wielkość nawet do 6 cm. Słabsze burze prognozowane są dla północnych i środkowych części województw lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego oraz dla południowych części Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Wydano też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Są wydane dla lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego na termometrach do 31 stopni Celsjusza, a w nocy temperatury będą od 16 do 18 stopni. Jutro burze w całym kraju. Najbardziej niebezpiecznie będzie w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podkarpacie po Małopolskę. Spadnie tu najwięcej deszczu. Synoptycy nie wykluczają trąb powietrznych. Osoby zasłużone w zwalczaniu pandemii w Polsce odznaczył prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego podziękował personelowi medycznemu za służbę dla Polski i Polaków. Podkreślił, że lekarze i medycy z narażeniem własnego ratowali życie innych. Ogromnie za to dziękuję. Trudno to sobie wyobrazić tym, którzy nie pełnią takiej służby na co dzień. A jednak są tacy obok nich, którzy się nie wahają iść do szpitala w najtrudniejszym czasie. Naście czy 10 godzin przebywać w ubraniu ochronnym w ogromnej uciążliwości. W strasznych warunkach. I fizycznych, i psychicznych. Wśród odznaczonych osób są lekarze, pielęgniarki i naukowcy. Dwudniową wizytę na Litwie zakończyła marszałek Sejmu. Rano Elżbieta Witek wystąpiła w litewskim parlamencie oraz spotkała się z prezydentem Gitanasem Nausiedą i premier Ingridą Szymonitę. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa, wspólnych projektów oraz nielegalnej imigracji na Litwę. Marszałek Elżbieta Witek powiedziała, że rozmowy z litewskimi władzami dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, oceny sytuacji na Białorusi i w Rosji oraz postanowień ostatniego szczytu NATO. Rozmawiano też o nagłym napływie migrantów z Iraku, którzy nielegalnie przekraczają białorusko-litewską granicę. W ocenie marszałek Sejmu nie jest to przypadek. To wszystko jest zaplanowane, zorganizowane. W tej chwili praktycznie toczy się wojna w przestrzeni medialnej. Cyberataki, które dotykają nie tylko Polskę, ale także Litwę i Łotwę, o czym wiemy. Stąd propozycja zorganizowania wspólnych polsko-litewskich komisji związanych między innymi z tą kwestią. Żeby nasi parlamentarzyści mogli ze sobą się spotkać, żeby wymienili poglądy na różne kwestie, które są dla nas wspólne. Na zakończenie wizyty na Litwie Elżbieta Witek odwiedziła gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie, a także rozmawiała z polskimi posłami, którzy zasiadają w ławach litewskiego Sejmu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Sprawa reparacji dla Polski od Niemiec za II wojnę światową jest otwarta, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Zaznaczył, że podniesienie tej kwestii jest zależne od decyzji politycznej. Roszczenia są aktualne i będą podniesione, ale oczywiście to są decyzje, które muszą być w pewien sposób decyzjami o charakterze politycznym, wynikającym z faktu oceny całokształtu sytuacji geopolitycznej w Europie i naszych relacji europejskich. Jestem przekonany, że te roszczenia będą podniesione. Ja przypomnę, jest zakończona praca zespołu parlamentarnego, który przygotował raport o stratach wojennych. Jest także w Trybunale Konstytucyjnym złożony wniosek o otwarcie drogi sądowej dla ofiar i osób poszkodowanych przez zbrodnie niemieckie wojenne. Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że w tej kwestii wszystkie elementy są przygotowane. O 70. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI przypomniał papież Franciszek. Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie Franciszek, wspominając o dzisiejszej rocznicy święceń swego poprzednika, powiedział, że Benedykt XVI nieustannie modli się o Kościół i diecezję rzymską. Benedykcie, ojcze i bracie, dziękuję Ci za wiarygodne świadectwo, za Twoje spojrzenie stale zwrócone ku Bogu. Dziękuję. Grazie.

Trójka. Program trzeci. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk naniósł syren śpiew. No a gdzie jest ta miłość? Co zmienia biegi rzek? Bo miał być jak z okładki. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. I pół minuty po godzinie 18. Mimo upału, mimo słońca, mimo całej tej wakacyjnej atmosfery od ucha do ucha, oni cały czas muszą być czujni i gotowi do pomocy. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo to o nich tutaj mowa, dziś mają swoje święto, proszę Państwa, z koordynatorem ratowników WOPR w Dąbrowie Górniczej, Adrianem Wroną i plażowiczami nad jeziorem Pogoria, rozmawiała Agnieszka Luch. To jest duża odpowiedzialność, tak, dla każdego z nas. Wiemy, po co tu jesteśmy, wiemy, dlaczego to robimy. Przede wszystkim robimy to z pasji. Mamy pewne obowiązki. No i chcemy, żeby każdy, kto przyjdzie do nas wypocząć, żeby wrócił cały i zdrowy do domu. Bardzo potrzebny zawód, szczególnie właśnie w takich miejscach, na przykład. Ratują życie. Tak, ratują zdecydowanie. Dzisiaj mamy Dzień Ratownika. Czy pana zdaniem to trudny, odpowiedzialny zawód? Bardzo. Obserwując to u nas tutaj, czy na Mazurach, czy nad morzem, dlatego jest trudny, bo ludzie nie stosują się do przepisów, piją alkohol, chodzą do wody. No nigdy nie wiadomo, co się stanie. No i taki ktoś, kto pilnuje właśnie plaży, jest najbardziej potrzebny, żeby w jakiejś nagłej sytuacji mógł pomóc. Bycie ratownikiem kojarzy nam się ze słonecznym patrolem. Troszeczkę tak cukierkowo. Czy rzeczywiście tak jest? To jest służba. To jest służba, tak? No w taki dzień jak dzisiaj jest ciepło, jest tydzień, już wakacje się zaczęły i tak całe szczęście dzisiaj jest troszeczkę mniej ludzi. No trzeba mieć oczy dookoła głowy, tak? To jest przyjemny, fajny zawód, ale jest, zaznaczam, bardzo odpowiedzialny. Ratownictwo jest fajne, bo nauczy nas dużo, nauczy nas pokory przede wszystkim, szacunku do drugiego człowieka i tej odpowiedzialności. Dlatego dużo młodych, czy tam starszych kolegów, którzy zaczynają, nabierają takiego jakby poczucia tego życia, tego dystansu do siebie i takim, że są rzeczy na świecie, które, do których możemy mieć wpływ, a na które też nie możemy mieć tego wpływu. Jak zachować się nad wodą, żeby właśnie było bezpiecznie? Nie wchodzę przede wszystkim na głęboką wodę. No przede wszystkim nie należy wypływać poza boje. Pilnować dzieci, żeby też nie wypływały daleko. No i nie kąpać raczej tam w miejscu. Nie chodzić pod wpływem alkoholu. Pierwsze co? Apelujemy do ludzi o rozwagę przede wszystkim. Pilnujcie swoich dzieciaków, nie wypływajcie daleko. Woda to jest żywioł, różnica temperatur. Woda jest oczywiście ciepła, dzisiaj ma 21 stopni, ale w momencie, kiedy tutaj jest na dworze ponad 30 stopni i my wejdziemy szybko do wody, no możemy dostać tego szoku termicznego. Dużo ludzi wypływa na rowerkach, na kajakach daleko i skaczą do tej wody. Jest to bardzo niebezpieczne. Chroncie głowę, pijcie przede wszystkim dużo wody, bo dużo osób, które nam, że tak powiem, mdleją, dostają udarów, to zazwyczaj mało jedzą, mało śpią, nie piją tej wody. Czego życzyć ratownikom dzisiaj w Dniu Ratownika? No przede wszystkim, żeby mogli się skupić na obserwowaniu plażowiczek i żeby było jak najmniej interwencji. Bardziej opalanie, ale cały czas czujność. No i takie życzenia się składa dzisiaj ratownikom. Trójka przyłącza się do tych wszystkich życzeń, oby jak najmniej interwencji i akcji ratunkowych. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun. George Ezra. 20,5 minuty po godzinie 18. My teraz przenosimy się na Białoruś, bo ta, proszę Państwa, zawiesza swój udział w unijnym programie Partnerstwa Wschodniego i wzywa do kraju swojego ambasadora, akredytowanego przy instytucjach europejskich. Ponadto grozi zerwaniem umowy o readmisji osób nielegalnie przekraczających granice oraz poleca powrót do Brukseli ambasadorowi w Mińsku. To białoruskich władz na ubiegłotygodniowe unijne sankcje, jakie nałożono na reżim Aleksandra Łukaszenki w związku z łamaniem praw człowieka, swobód obywatelskich i międzynarodowych przepisów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Unia Europejska w ubiegłym tygodniu nałożyła sankcje na kolejną, czwartą już grupę przedstawicieli białoruskiego reżimu, odpowiedzialnych za represje wobec niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych, w tym szefostwo Związku Polaków na Białorusi, a także za uprowadzenie w maju do Mińska pasażerskiego samolotu lecącego z Aten do Wilna. Po raz pierwszy jednak dołożyła do tego także sankcje gospodarcze. To są sankcje wymierzone w bardzo ważne dla białoruskiego systemu państwowe spółki. Ponadto sektorowe sankcje uderzyły w istotne branże z punktu widzenia białoruskiej gospodarki. Chodzi o przetwórstwo ropy i eksport produktów naftowych do Unii Europejskiej, czy eksport produktów potasowych, na przykład potażu. Dodatkowo utrudniono białoruskim podmiotom uzyskiwanie kapitału za granicą. Tłumaczy politolog Iwan Timofiejew. I choć niektórzy wskazują, że sankcje mogły być o wiele ostrzejsze, ale aby ograniczyć ich negatywny wpływ dla samych krajów Unii Europejskiej, na przykład Litwy czy Austrii, nieco je ostatecznie złagodzono, to jednak władze w Mińsku od początku były na Brukselę wściekłe. Aleksander Łukaszenka najpierw groził wprowadzeniem w swoim kraju stanu wojennego, a potem sankcje bagatelizował. Po tu stronę granicy должны показать. Pokażemy tym tam za granicą, że te ich sankcje to tylko wyraz ich bezsilności. Możemy im to łatwo pokazać i właśnie tak zrobimy. Pokażemy im. I my to zrobimy. Ale według nieoficjalnych informacji płynących z Brukseli, tak naprawdę reżim w Mińsku usiłował kanałami dyplomatycznymi zapobiec sankcjom gospodarczym, a szef białoruskiej dyplomacji Władimir Makiej miał nawet osobiście zadzwonić do szefa dyplomacji unijnej Josepa Borrella i obiecać ustępstwa. Mińsk zaoferować miał przeniesienie aresztowanego po porwaniu samolotu blogera Ramana Pratasiewicza i jego narzeczonej z więzienia do aresztu domowego. No i tak się zresztą stało, ale Unia Europejska żądała całkowitego zwolnienia więźniów politycznych i to wszystkich, a nie tylko dwójki. Mińsk postanowił więc odpowiedzieć Unii Europejskiej ostro, ale zdaniem dyrektora Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, profesora Kamila Zajączkowskiego, Białoruś rezygnując z Partnerstwa Wschodniego ograniczyła sobie możliwości na arenie międzynarodowej niemal wyłącznie do współpracy z Rosją. To jest bardzo symboliczne i w zasadzie pokazuje, że lepiej się czuje Białoruś w tym, czym od kilku lat jest, czyli w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. To jest pomysł Rosji. Ona została powołana w 2014 roku. Właśnie trzy państwa założycielskie to jest Białoruś, Kazachstan i Federacja Rosyjska. Z kolei niezależny białoruski politolog Roman Jakaulewski stwierdził, że decyzja władz w Mińsku bardzo oddala Białoruś od Europy. To była niestety spodziewana wiadomość. Uważam, że świadczy ona o tym, że dotychczasowa geograficzna granica Europy i Azji, przebiegająca wzdłuż gór Uralu, przesunęła się w naturalny sposób na rzekę Bug. Szefowie unijnych instytucji z dużym rozczarowaniem przyjęli działania władz białoruskich. Szef Rady Europejskiej Charles Michel ocenił, że Białoruś robi krok wstecz i pogłębia swoją samoizolację. Josep Borrell zaś zapewnił, że Unia Europejska chce nadal wspierać białoruskie społeczeństwo. Michał Strzałkowski zebrał do Państwa wszystkie te informacje. Sytuacji u naszych wschodnich sąsiadów będziemy się bacznie przyglądać. On cobbled stones, little bits of skin and bone, jumping on a tram car for a ride. I can remember then, as I was just a boy of 10, hanging around the old quayside. Now all the captains and the cargo boats and stevedores are gone to where all the old ships go, but memories just like the seas live on. 'Cause that was when coal was king, the river was a living thing, and I was just a boy, but it was mine. Na wszystkich zegarach w Polsce punktualnie 18:30.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. Za 19,5 minuty będzie 19. Reportaż w Trójce. Trzy kolory, dekalog, gadające głowy. To tylko niektóre z wielu nagradzanych filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Dwa dni temu reżyser świętowałby swoje 80. urodziny. Co o jego pracach mówią współcześni młodzi reżyserzy i pasjonaci kina? Jak twórca zapisał się w pamięci swojej rodziny? Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Kieślowski i my. Jak się człowieka zna, to się ma różne takie wspomnienia. Ma się wrażenie, że towarzyszył, szczególnie jak był kimś ważnym dla ciebie, to ma się wrażenie, że towarzyszył ci na różnych etapach życia. Jakub Pączek, reżyser, scenarzysta. Wielu ludzi, nie tylko ja, ma takie wrażenie z Krzysztofem Kieślowskim, że on odegrał w ich życiu jakąś ważną rolę, mimo że się nigdy nie spotkali. I mówię o ludziach naprawdę kompletnie egzotycznych, jak moim koledze, hinduskim reżyserze, o mojej koleżance z Grecji, która jak przyjechała do Warszawy, to pierwsze co chciała zobaczyć to osiedle z dekalogu właśnie. Przyznaję się, że często chodzę na jego grób i często o nim myślę i jego filmy są niesamowicie ważne. Pamiętam, że zrobiłem coś strasznie, być może pretensjonalnego i naiwnego, ale jak miałem premierę mojego debiutu, to zostawiłem Krzysztofowi Kieślowskiemu na nagrobku zaproszenie. Muszę powiedzieć, że na grobie Krzysztofa często znajduje listy, na przykład dużo Japończyków zostawia tam jakieś karteczki nie do odczytania przeze mnie. Maria Kieślowska. Ale też znajdują się kartki z wierszami, z taką spowiedzią z życia, z tego, co ostatnio robili. No i czasem jest nie za często, i to raczej ludzie w moim wieku, to zatrzymują się tylko po to, żeby dwa słowa powiedzieć, że pamiętają, że cenili sobie filmy. Bardzo wzruszające, no bo to znaczy, że tym ludziom on jest potrzebny ciągle. Archiwum Polskiego Radia. To wszystko, co mnie naprawdę interesuje, tego filmować kamerą dokumentalną nie wolno, nie należy. To jest oczywiście kwestia stosunku do tego, ale ja nie zgadzam się z tym, żeby włazić z kamerą do tych rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią, to znaczy do uczuć ludzkich, do namiętności, do emocji. Kilka razy w życiu mi się udało sfilmować emocje. Bardzo byłem szczęśliwy, że akurat byłem tam z kamerą, że akurat była taśma w kamerze, że był w magnetofonie szpulka i tak dalej. Wszystko to było w porządku. A potem sobie myślałem, no tak, on by się też popłakał, gdyby mnie tam nie było. Ale czy rzeczywiście mam prawo te łzy, przecież on nie jest świadomy tego, że te łzy sprzedaje kilku, czy kilkuset, czy kilkudziesięciu tysiącom ludzi później. On tego nie wie. Czy można fotografować prawdziwą miłość? Czy wolno fotografować prawdziwą miłość? Ja w pewnym momencie zrozumiałem, że nie. Wszystko jedno, czy to będzie miłość, czy zazdrość, czy zawiść, czy nienawiść. Ponieważ zrozumiałem, że to mnie interesuje, wobec tego pomyślałem, że lepiej jest wynająć aktorów, kupić w aptece glicerynę, wkroplić im do oczu, niech płaczą. Studentom dziennikarstwa, którymi prowadzę zajęcia, często pokazuję filmy Kieślowskiego. Niekiedy po raz pierwszy słyszeli w ogóle to nazwisko. Stanisław Zawiśliński, dziennikarz, autor biografii Krzysztofa Kieślowskiego. Nie mam o to pretensji. Ja i pokazuję w związku z tym jakieś filmy. I one bardzo silnie rezonują. Pierwszy odcinek Dekalogu. To robi nieprawdopodobne wrażenie. I bardzo często dyskusje na ten temat się odbywają. I w ostatnich latach też przypadek. Widzę, że bardzo trafia jako bardzo adekwatny do opisu dzisiejszej sytuacji człowieka w Polsce. Bardzo im się dokumenty podobają. Gadające głowy. I z punktu widzenia nocnego portiera pokazuję i proszę, żeby zrobili własne gadające głowy aktualne i bardzo ciekawe są rezultaty. Oni nie sądzili, że przy pomocy tak prostych pytań można tak wiele uzyskać informacji o życiu, o ludziach, o życiu społecznym, o naszych dążeniach i tęsknotach. W którym roku się urodziłeś? Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? Ja mam dwa bracia. Ogromna siła, że on słuchał, jak się mówiło. A czego byś chciał? Trzeba było uważać, jak się z nim rozmawia, bo jak się coś chlapnęło takiego byle jakiego, to potem on to gdzieś wyciągnął. Zawsze znalazł czas. Jak z córką, ona miała tam nie wiem ile lat, 15 czy 16 i zaczęła tak dojrzewać, dorastać, to miała różne problemy. Prawda, przychodził wieczorem zmęczony i tego, ona już się kładła spać, czy robiła lekcje. a coś zasygnalizowała, on zrozumiał, że coś, to on siadał wieczorem i pisał list do niej. Tych listów nie było dużo, ale kilka w takich ważnych momentach jej życia pisał po to, żeby mieć spokój, wyłożyć to, co chciałby wyłożyć do końca, a nie tak gadać, że w przelocie przyszedł na obiad i wychodząc coś tam sypnął jakieś mądrości. Jak rodzina znosi te pana ciągłe rozjazdy? Myślę, że rozumieją to, że nie można na to wiele poradzić, że po prostu jeżeli w ogóle mam uprawiać ten zawód, to on musi być związany z ciągłą nieobecnością, czy z częstą nieobecnością. Staram się to ograniczać, jak tylko mogę. Niestety nie mogę całkiem. Nie znoszę podróży, nie znoszę hoteli, nie znoszę samolotów. Raczej marzę o tym, żeby posiedzieć w domu. Ale no, jak pani widzi, to marzenie, jak większość marzeń, niestety się nie spełnia. Kieślowski miał jakiś taki zmysł, że potrafił uchwycić, może nie prorokować, tylko uchwycić jakiś stan umysłu ludzi i jakiś moment. I może to było jego szczęście, że urodził się w takich czasach i w takich czasach tworzył. Ale też wydaje mi się, że to wynika z tego, jakim był człowiekiem, że potrafię sobie wyobrazić paru polskich reżyserów, nie wymienię nazwisk, bo to moi koledzy i profesorowie, którzy zrobiliby dekalog i dekalog byłby wykładem teologicznym. Wiele filmów Kieślowskiego wędrowało, zresztą na półki co drugi dokument. No to ja odnalazłem to siebie. Te wybory, których dokonuje bohater, który wskakuje do pociągu grany przez windę, to były moje wybory. Ja wiem w życiu i bardzo wielu ludzi, którzy znajduje się w tym filmie, że od tego często zależą losy, od tego, w jakim się towarzystwie znaleźliśmy, na co nie mam zawsze wpływu. Czym nasiąkaliśmy. Rewelacyjny film, jeszcze nowocześnie zrobiony, bardzo. Pokazujący jakieś alternatywy i nie oskarżający nikogo, że taki los był. Jego bohaterowie to nie są ludzie oskarżani. Nawet ten zabójca z krótkiego filmu o zabijaniu. Widzimy w nim człowieka, a nie tylko zabójcę. Jest taki list, drugi raz pisze do mamy. Się nie dostał do szkoły filmowej. Mówi, ale mamo, tam wszyscy są ustosunkowani. A ja nie. I ten nieustosunkowany człowiek, co było zresztą prawdą, pod koniec życia trafia do Hollywood, nominowany do Oscara. Autentyczna kariera, wypracowana kariera poprzez własną siłę woli, intuicję, a przede wszystkim niesamowitą pracę. Jeden z jego kolegów, Tomasz Zygadło, mówił, że jestem w stanie wysiedzieć 6 godzin w montażowni, ale on jest w stanie 12. Toczek Cieślowski nie jest przez wielu akceptowany. To jest normalne, no po prostu kino jest różnorodne. Ale z tego powodu, że do kogoś nie trafia, to nie znaczy, że trzeba odbierać mu wartość i nie szanować, skoro do tak wielu trafia. Nie należy do tych, którzy uważają, że świat się dał nabrać. Tak pisano w Polsce te 10 lat temu, że to jest fałszywa moneta, to jest kino złe, nudne i niepotrzebne. Dwie kobiety zobaczyły w Sokołowsku ślady Kieślowskiego i zwróciły się do mnie z taką propozycją, żebyśmy razem coś utworzyły ku pamięci Krzysztofa. One kupiły tam taką starą budowlę i poświęciły w tym zamku fragment na Krzysztofa archiwum. I tak z inicjatywy pana Zawieślińskiego zaczęło powstawać archiwum Krzysztofa. Art cinema, the cinema. Joaquín Rubio Salazar, filozof, historyk filmu, współpracujący z Filmoteką Narodową w Meksyku. Jest różnica między kinem a sztuką. Po zwykłym filmie wychodzisz z kina i idziesz ze znajomymi na kolację, a po filmie, który jest sztuką, mówisz bliskim, że chcesz zostać sam. Dobry film nie zaczyna się wraz z rozpoczęciem seansu. On zaczyna się tuż po nim. When you are watching the film are starting after the film has end. I started to make just the 20 years. Chciałem zorganizować kurs 20 lat bez Kieślowskiego, bo wielu młodych ludzi go nie zna. Kiedy zaproponowałem Filmotece ten pomysł, wszyscy zaczęli się śmiać. Kogo zainteresuje taki twórca? Pytali. Wajda, Zanussi, Polański. Czemu nie? Kieślowski był zapomniany. Dlatego właśnie chciałem go przypomnieć. Bajda, of course. Sanussi, Polanski, of course, pero Czesłowski has been forgotten. Przyszedł do nas towarzysko z wizytą, Piotr Kwiatkowski, który jest operatorem filmowym i fotografem genialnym, piękne zdjęcia robi. On był fotosistą przy trzech kolorach. No i on tutaj kiedyś do nas przyszedł, przyniósł aparat i przygotował się do takiej sesji zdjęciowej. Nie uprzedzając nas o tym, tylko przyszedł na herbatę czy tam posiedzieć, ale przy okazji mówi, zrobię wam. No i ja oczywiście zaprotestowałam. I on zrobił jedno zdjęcie, które takie próbne chyba. I ja to zdjęcie mam w ramce postawione, na które teraz stale patrzę i sobie myślę, dlaczego ja wtedy, nie wiem dlaczego, bo mi się wydawało, że jestem nieuczesana, już dzisiaj jestem mądrzejsza, ale wtedy. No w każdym razie nie powstała ta sesja i on też zawsze kiwa głową, jak ja mówię, że to najbardziej tego żałuję. Tam mało właściwie widać, ale ono już jest, o to jest próbne zdjęcie, które on zrobił. Gdzie jest Krzysztof, który trzyma psa wielkiego na kolanach. No tutaj siedzę ja i jeszcze paliłam papierosy, jak widać, on też. Ja to zdjęcie uwielbiam. No niby tu nic nie jest, ale jest atmosfera tamtych czasów, bo się stale siedziało przy tym stole. I stale się gadało albo jadło. No to jest takie zdjęcie. Jest u nas takie powiedzenie. Jeśli kogoś kochasz, to ta osoba nigdy nie umrze. Kieślowski jest nadal z nami. Kieślowski has never died. He's still alive. To reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Kieślowski i my. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Jacek Kisielewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do jutra. Ten to nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka.